Baby, the look in your eyes will go away. Ona bierze mnie za rękę w zapadającej ciemności, by poprowadzić do krainy zmierzchu, gdzie miłość ma barwę szarą, gdzie nie znajdę drogi bez niej jako przewodniczki. Zapada noc, a ja ulegam jej urokowi i gdy nadejdzie dzień, nasze niebo zmieni się w piekło. Czy jestem skazany, by spłonąć? Czy czeka mnie wiekuisty ogień? Ona jest dla mnie tajemnicą. To tajemnicza dziewczyna. To burn and burn eternally. Niebieski księżycu, widziałeś, jak stałam samotnie, bez jednego marzenia w głębi serca, bez jednej miłości, która byłaby moim udziałem. Niebieski księżycu, ty wiedziałeś, po co tam byłam. Słyszałeś, jak odmawiam modlitwę o kogoś, na kim naprawdę by mi zależało. Bez jednej miłości, która byłaby moim udziałem. Niebieski księżycu, widziałeś, jak stałam samotnie, bez jednego marzenia w głębi serca, bez jednej miłości, która byłaby moim udziałem. Bez jednej miłości, która byłaby moim udziałem. Bez jednej miłości, która byłaby moim udziałem. There's a dive I know on different from way down here. Like a circus me, I see flashes of you on the surface. Czy nie możemy narysować, nigdy nie wypełniać tych tu? Nigdzie się nie ruszam, tylko dlatego, aby zastać cię tutaj, w twoim najgłębszym piekle. Nigdy takim samym jak wówczas, gdy kochaliśmy się tam, gdzie topnieje horyzont. Tutaj czekam. Kochaliśmy się pod pociemniałym księżycem, spaliłam za sobą wiele mostów. Niektóre zamki zbudowane były z piasku, jedynie wtedy. Czy mogę sobie sama popatrzeć w niebo, mój miły? Mam rację co do każdej spadającej gwiazdy. Pomyśl życzenie, a ono się nie spełni, więc nadal możemy darzyć się miłością w nieskończoność. Tutaj czekam tutaj. Tutaj czekam tutaj. We made love under dark moon. lot of bridges. Some castles were made of sand. Only then. I am not ever re-falling. Jest już ciemno. W głąb nocy wykrzykuję twoje imię. Coraz dalej w głąb nocy. W poszukiwaniu twojej miłości. Jakże czarna noc, gdzie jesteś? Wróć do mego serca. Jak ciemno. Coraz dalej w głąb nocy padają cienie. Padają cienie pełne smutku. Wołam za tobą. Jakże czarna noc, gdzie jesteś? Wróć do mego serca. Jak ciemno. Thank you. Who knows what evil lurks in the hearts of men? The shadow knows. Cieniu, pochłoń mnie. Cieniu, zabierz mnie ze sobą ten ostatni raz. Jesteś w wodzie, a ja stoję na brzegu. Czy wciąż sądzisz, że słyszę twój głos? A czy ty mnie słyszysz? Ten ostatni raz jadę nocą w twoim samochodzie. Udajemy, że opuszczamy to miasto. Oglądamy blaknące światła uliczne i teraz jesteś snem nieznajomego. Wzięłam twoje zdjęcie z ramki i pomyślałam, że nie jesteś tym, kim się wydajesz. Twój cień przemyka jak zeszłonocny deszcz. Ten ostatni raz. Angelo Badalamenti, David Lynch, Julie Cruz, Johnny Jewel solo i Johnny Jewel wraz z Chromatics, Arevua Simone, Roy Orbison, The Cactus Blossoms, Twisted Wires, Link Ray. To wykonawcy, którzy towarzyszyli nam podczas ostatniej części trzeciej strony Księżyca w czerwcu. Następne nasze spotkanie 9 lipca to będzie noc z soboty na niedzielę. Już za chwilę Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski. Statek TSK powoli będzie lądował. Audycję zrealizowała Elżbieta Różycka, przygotowali i poprowadzili Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Do usłyszenia. Dobranoc Państwu. Thank you.